Zimna fala ma się ciągle dobrze, o czym świadczą nagrania zespołu Bukowicz, a przed Bukowiczem Alpha Dog, a także grupa Spear po raz pierwszy po polsku. A teraz zmienimy troszeczkę rytmy i będzie coś, co nazwałbym 2x2. white lies can save a heart. People keep telling me where I should go. How can they be so sure if I don't know? Nowika z płyty Bez cukru, z nowego swojego albumu i gościnnie wraz z nią Basz, a wcześniej Nowika wraz z zespołem Plasmaticon z płyty Muzak. Na tej płycie śpiewał Bartek Schmidt, czyli Basz, ale w tym utworze szczególnie Nowiki nie wsparł. Więc teraz wrócimy do płyty Muzak, będzie Plasmaticon właśnie, potem będzie Bartek już w swojej solowej płycie. No i na zakończenie Plasmaticon raz jeszcze, ale już zupełnie w innym wcieleniu z ostatniej swojej płyty Kosmicznej. I'm trying to forget all the pains that I've I'm gonna get you out of time. I'm gonna freak you out of mind. I'm gonna make you fly above the city lights. I'm gonna get you out of time. I'm gonna freak you out of mind. I'm gonna make you fly above the city lights. I'm waiting. Thank you. Bartek Schmidt, czyli Basz, dwa razy zaśpiewał, bo wraz z Plasmaticonem, a także z płyty solowej. No i na koniec był też Plasmaticon, ale już nie było tam Basza, tylko były odgłosy z kosmosu. Trójka i Nocna Polska, teraz będzie zespół The Casino. W końcu mamy ich mini-album po polsku całkowicie i z tego mini-albumu utwory, których jeszcze nie słuchaliśmy razem, czyli Bajka, Nie umiem powiedzieć oraz Outro. Człowiek, co szukał pod wiatr przez deszcze i burze, uparty był tak. I był sobie człowiek, co szukał pod wiatr przez deszcze i burze, uparty był tak. Daleko, blisko, aż w końcu znalazł. Daleko, blisko, aż w końcu znalazł. Wszystko.

De Casino w trzech nagraniach premierowo w Nocnej Polsce. A pomyślałem sobie, że kończymy naszą audycję już niedługo, w związku z tym pod koniec będą piosenki starsze, znacznie starsze i takie może nawet troszkę zapomniane, bo za chwilę będzie Elita Bartosiewicz w piosence, którą mało kto chyba pamięta, XXI wiek, potem będzie zespół The Days, no i jako koniec tej trójki grupa ONA. Przygotuj swoją twarz, jeśli jeszcze ją masz. Nowych nadziei przylądek, wszyscy na start. Przygotuj swoje ciało, twoje ciało to skarb. Swą tajną mi broń, nie rozstawaj się z nią. Jeśli chcesz wierzyć, że ziemia jest swym przyjaznym miejscem. Wiek, może się wreszcie dowiem, dlaczego Bogiem tak bardzo pragnie stać się człowiek. I czy tylko kwestią czasu jest, tak mi się zdaje, że jak muchy powybijamy wszyscy się nawzajem. Mędrcem czy szaleńcem okaże się. Wtedy wiem, lekko. Jest głodno, na niebie już nie ma gwiazd. To wiem. Filmowo zespół ONA z filmu Ostatnia misja, Moja odpowiedź. ONA i oczywiście Agnieszka Chylińska, gdyby ktoś jej nie poznał, bo już teraz tak ładnie rzadko ryczy. Wcześniej The Days oraz Edyta Bartosiewicz w singlowym utworze XXI wiek. No i przy dość ostrej muzyce jeszcze pozostaniemy. Będzie paragraf 22, a potem taki. Wyżej, wyżej, siadam gdzie swoje miejsce ma sumienie, bo wyraźniej widzieć siebie chcę. Widzę siebie jak rzekę, widzę dobrze jak płynę przez życie. Widzę siebie jak rzekę, lecz nie widzę stąd, gdzie jest jej źródło. Jej. Z widokiem na myśli moje, jak najwyżej, wyżej siadam, lecz jeszcze wyżej nad sumienie, bo wyraźniej widzieć siebie chcę. Widzę siebie jak rzekę, widzę dobrze jak płynę przez życie. Widzę siebie jak rzekę, lecz nie widzę stąd, gdzie jest jej źródło. Wszystko co ma życia daj, a to kim jestem, przez chwilę będzie z nurtem, gdy tak płynę przez czas. Wszystko kim jestem, zaraz podejdzie, tylko powiem, co z nurtem chwyci życie moje. Widzę dobrze jak płynę przez życie. Widzę siebie jak rzekę, lecz nie widzę stąd, gdzie jest jej źródło. Jej wszystko co mam do życia daj. Trójmiejskie klimaty, ptaki i paragraf 22. Grzegorz Leczkowski, Tomasz Żąda, dziękujemy. Czegoś dzisiaj zabrakło. A no właśnie, Brodacze, Life Act. Spadam stąd, się chowam, chowam, przeklęta aura jest. pada. I'm